Dziękujemy pięknie, dziękujemy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy podzielić się informacją z wami, że nasza ostatnia płyta Shrine of New Generation Slaves, którą to właśnie kończymy dzisiaj promować, osiągnęła do tej pory chyba taki największy sukces. Najlepiej się sprzedała, najbardziej mieliśmy najlepsze, że tak powiem, recenzje w prasie i tak dalej. I nawet staliśmy się trochę popularni w niektórych miejscach w Holandii. Dobra, inaczej. Co jest mniejsze niż Holandia? I nawet staliśmy się popularni w Bhutanie. Musimy się bliżej poznać, wtedy będziecie mogli wychwycić sarkazm. Generalnie do czegoś zmierzałem. Zmierzałem do tego, że staliśmy się popularni i momentami nawet czuliśmy się dotknięci tym takim celebrytycznym dotykiem. No. Celebrytyczny dotyk. To będzie utwór Celebrity Touch. You and I, you love me a little more, like me a little more day, thousand. Dziękuję pięknie. Wysłuchaliśmy koncertu fascynującej grupy Riverside. Nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2014 roku dokonał Jacek Gładkowski. Thank you. turning around. Vicious ritual. Get used to it all. Falling down again. We're waiting for the grace of God. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Przed nami w trójkowym archiwum koncertowym występ uroczej nowozelandzkiej wokalistki Kimbry. Właściwie Kimbra Johnson. Piosenkarka i autorka tekstów wykonała swój jedyny w Polsce koncert w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej 7 września 2020 2012 roku. Właśnie w 2012 roku prestiżowy Rolling Stone umieścił Kimbrę na szczycie artystów, których kariery warto śledzić, a jej głos znany jest na całym świecie dzięki przebojowi Gautier, Somebody That I Used To Know. Oto Kimbra w Trójce. That is my Polish for you. Jest as well, I know that. Jest for hello, is this right? Jest, gest, jest. Thank you. This is a song called Somebody Please. children igniting like sweet cherry balls. Black top lagoons lie safe in cocoons while sweet serenade runs across my womb. Oh, somebody please, please hear this song. Squeezed tight in the night by a breath like warm silk wood. Let it be so. Singer called Nina Simone. She's wonderful, big inspiration to me. And I heard this song that she once sung called Plain Gold Ring, and I decided to put it on my album. So this is a version that we like to play. We kind of just made it up today, so bear with us. It's a newer version. Plain gold ring on his finger he wore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. It was where everyone could see. He belonged to someone but not. A plan. Go. He belonged to someone. Your heart. from mine. You're the one thing that sticks right on to my side. No, I can't withdraw your heart from mine. No, I can't withdraw your heart from mine. Okay, well, this is a song called Settle Down that some of you might know. But we're going to once again try a slightly different version for you. Settle down, I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We could settle at a table. Yeah. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? We'll call her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, just so you know. Let's make our vows. Oh, oh, oh, oh. Dziękuję. That's all from us. We hope to see you very soon again. Thank you. To była Kimbra w Trójce, a jej występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2012 roku nagrał Wojciech Przybylski. Audycję przygotowała Zofia Sylwin.